اما بعد مصنفین کی دو قسم ہے، ایک وہ گروہ ہے جو متین ہے متن لکھنے والا، اور دوسرا گروہ شارحین کا ہے شرح لکھنے والا. کتاب لکھنے والا مصنف اگر متین ہے تو وہ اما بعدو کے بعد دو چیزیں بیان کرتا ہے، ایک ترجیح فن کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر اس خاص فن میں حدیث میں جو کتابی، اور دوسرا ترجیح باعث تصنیف کہ میرے اوپر باعث کون سا امر تھا کہ میں نے اس فن میں تصنیف کی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ماتن بادو کے ذیل میں دو امور کا بیان کرتا ہے، ایک بیان کرے گا ترجیح فن کہ میں نے ساری فنون چھوڑ کر اس خاص فن علم حدیث میں کیوں کی جاتی، اور دوسرا باعث و تصنیف کہ میرے اوپر کون سا امر باعث تھا کہ میں نے کتاب لکھنا شروع کیا. اور کتاب لکھنے والا مصنف اگر شارح تھا تو وہ بادو کے ذیل میں تین امور بیان کرے گا، ایک فن کی ترجیح کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر اس حدیث کو کیوں ترجیح دی، اور دوسرا ترجیح متن کہ اس فن میں بہت ساری متون تھے، میں نے باقی متون چھوڑ کر اس خاص متن کی شرح کی، اور تیسرا باعث و تصنیف کہ میرے اوپر باعث کیا امر تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو مصنف ماتن ہو وہ بادو کے ذیل میں کتنی امور بیان کرے گا؟ ترجیح فن اور باعث و تصنیف. اور کتاب لکھنے والا مصنف اگر شارح ہو تو وہ بادو کے ذیل میں تین امور بیان کرے گا، پہلا امر ترجیح فن کہ میں نے ساری فنون چھوڑ کر فری حدیث میں کیوں کتاب لکھی، اس کے بعد کیا بیان کرے گا؟ ترجیح متن کہ فری حدیث میں اور متون بھی زیادہ تھے، میں نے اس خاص متن کی شرح کیوں لکھی، اور تیسرا باعث و تصنیف کی ضرورت کیا پیش آئی کہ میں نے اس متن کی شرح لکھی. صاحب مشکات ماتینین میں سے نہیں ہے، کن میں سے ہے؟ شارحین میں سے. اس لیے یہ اما بعدو میں تین امور بیان کرے گا، پہلا امر کیا؟ ترجیح فن کہ میں نے باقی فنون چھوڑ کر فنی حدیث کو کیوں ترجیح، ٹھیک ہے؟ اس کو بیان کرے گا اما بعدو سے لے کر وکان کتاب المساوی، اما بادو کی نیچی لکیر میں وکان کتاب المساوی ہے یا نہیں؟ یہاں تک کیا بیان کرے گا؟ ترجیح فنی حدیث. اور کان کتاب المساوی سے ترجیح متن بیان کرے گا، ترجیح متن بیان کرے گا کہاں تک؟ ولما سلک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچی لکیر میں ولما سلک، یہاں تک ترجیح متن بیان کرے گا. اور لما سلک سے لے کر اخیر حدیث تک یہ بیان کرے گا باعث و تصنیف. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو اما بعدو سے لے کر کان کتاب المصابی تک کیا بیان کرے گا؟ فن. اور کتاب المصابی سے لے کر لما سلک تک کیا بیان کرے گا؟ ترجیح متن. اور لما سلک سے اخیر خطبے تک کیا بیان کرے گا؟ باعث و تصنیف، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلا بیان کرے گا ترجیح فن اما بعدو فإن التمسك استدلال بحجه بے حضور کی سیرت کے ساتھ استدلال لا يستتب تام نہیں ہے الا بالاقتفاء جب تک ہم اقتداء نہ کریں لما ان احادیث کا صدر میں مشکاتی ہی جو نکل چکے ہیں آپ کی سینہ مبارک سے. ہاں، تو استدلال بسیرت النبی یہ تو ہمارا فرض ہے، اور یہ استدلال بسیرت سیرت نبی یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ استدلال بالاحادیث پر. تو استدلال بالاحادیث سب سے اہم فن ہے یا نہیں؟ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ تَمَسُّكَ استدلال کرنا بِحَدِّهِ نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ لا يستطيب, یہ استدلال تام نہیں ہے الا بالاختفاء, جب تک ہم پیروی نہ کریں لما ان احادیث کا صدر جو نکل چکے ہیں من مشکاتہ, آپ کی سینہ مبارک سے. آپ کی سینہ مبارک سے صدر کون ہے؟ حدیث. او حدیث موقوفن علیہ ہے استدلال بے سنت کے لیے. پھر فَإِنَّ تَمَسُّكَ بِحَدِّهِ استدلال حضور کی سیرت کے ساتھ لا يستطيب, وہ تام نہیں ہے الا بالاعتصام, جب تک ہم دلیل نہ بنائے بحبل اللہ. توبہ, یہ بات ختم ہو گئی. والاعتصام بحبل اللہ اور استدلال قرآن کے ساتھ لا يستطيب, تام نہیں ہے الا ببیان کشفہ, مگر ساتھ بیان پیغمبر کی جو حدیث ہے وہ بیان کون ہے؟ کشف. بیان کی اضافت کشف کی طرف, یہ اضافت بیانی ہے. تو بیان حذف کرو, معنی یہ الا بکشفہ, جب تک حضور کشف نہ کرے. اور کشف کیا ہے؟ حدیث. تو استدلال بالقرآن موقوف ہوا حدیث پر, ٹھیک ہے. اور استدلال بسنت اور استدلال بالقرآن یہ تو فرض ہے, اور یہ موقوف تھا کس کے اوپر؟ حدیث کے اوپر. تو حدیث کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی فرائض میں ہے. یہاں سے ترجیح فن کا معلوم کہ باقی فنون اس لیے چھوڑا کہ یار ہمارا تو فرض اولی حضور کی سورت اور خدا کا قرآن ہے, اور حضور کی سیرت اور خدا کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک حدیث نہ ہو. تو جتنا قرآن, جتنا اہم قرآن ہے, جتنا ہم حضور کی صورت ہے, اتنی اہم کیا ہے؟ حدیث ہے. یہاں تک ترجیح وجہ. اس کے بعد فنی حدیث میں اور بھی بہت سی متون ہیں. صاحب مشکات کہتے ہیں میں نے باقی متون چھوڑ کر ایک خاص متن جس کا نام مساوی ہے وہ میں نے منتخب کی. کیوں؟ وجہ ایک کی کوئی متن تمام احادیث کا اتنا جامع نہیں تھا جتنا مساوی احادیث کے لیے جامع تھا. سب سے زیادہ احادیث کس کے اندر موجود؟ مساوی میں. اس لیے میں نے شرح کے لیے مساوی کا انتخاب کیا. وَكَانَ الْمَسَابِحُ اور مساوی کتاب الذی و مساوی صنفہُ جس کو لکھ چکا تھا ایک امام محی سنت, سنت زندہ کرنے والا صاحب مساوی نے جب مساوی لکھی اور حدیث جمع کی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور نے دعا دی احیاک اللہ کما احیات سنتی, اللہ کی زندگی مبارک کرے کیونکہ آپ نے میری سنت کو زندہ کیا. اب کما احیات سنتی حضور نے فرمایا تو اس کا نام کیا رہا؟ محیی سنت. خامع البدعة بدعت مٹانے والا ابو محمد حسین ابن مسعود الفراء البغوی رفع اللہ درجته, اللہ اس کا درجہ بلند کرے. نکان فل ناقص کتاب المساوی اس کا اسم. اجمع کتاب, یہ خبر ہے کتاب المساوی جامع کی تمام احادیث کا کتب میں سے. اچھا اجمع یہ زیادہ جامی تھی کتابیں ان کتابوں کی سنفہ جو لکھی جا چکی تھی باب حدیث میں. وعزبتا اور کتاب المساوی بہت جامی تھی لیل احادیث شاردتے ان احادیث کا جو نفرت کرنے والی تھی یعنی ذہنوں سے بھاگ چکی تھی وہ اس نے اپنی کتاب میں جمع کی. شوارد کی اضافت, اضافت صفت للموصوف ہے. عزبتا لیل احادیث شاردہ مساوی جامی تھی ان احادیث کا اشاردہ یعنی المتنفرہ جو باغنی والی تھی لوگوں کے اذہان سے. وعوابدہا اور وحی احادیث جس طرح وحی جانور ٹھہرتا نہیں ہے بھاگتا ہے وہ احادیث ذہن میں ٹھہرتے نہیں تھے بھاگتے تھے لیکن صاحب مساوی نے ان کو اپنی کتاب میں قید کر دی. اب جب اس کتاب میں دوسری کتابوں سے احادیث بھی زیادہ اور یہ احادیث اشاردہ العابدہ متنفر اور وحشی بھی دیں تو یہ شرح ہی محتاج تھی، اس لیے میں نے ان سے انتخاب کیا. ولما لما سے کیا بیان کرے، باعث تصدیق. کہتے ہیں کہ جب یہ کتاب اتنی جامع تھی کہ اس میں وہ حدیث تھے جو دوسری کتابوں میں نہیں تھی، تو پھر آپ نے اس کی شرح کیوں؟ کہتے یار اس میں دو خصوص، مصحبی میں دو خصوص. وہ یہ کہ ہر مصنف حدیث سے پہلے سند کا ذکر کرتا، مثلا انما الاعمال بالنیات، اس سے پہلے نقل کرے گا عن قتیبہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عن قتیبہ عن علقمہ عن عمر عن النبی، تو علقمہ عمر یہ سند ہے. تو ہر حدیث سے پہلے مصنف سند کا ذکر کرتا ہے، اور صاحب مصحبی نے سند کا ذکر نہیں کیا، اس نے بس حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث موضوعی ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کے ساتھ سند ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا کیا، میں نے ہر متن سے پہلے سند کا ذکر کیا تاکہ معترضین کا منہ بند ہو جائے، اور صاحب مشکات پر اعتراض نہ کرے، صاحب مصحبی پر اعتراض نہ کرے کہ یہ احادیث موضوعی ہے. تو ایک باعث کیا تھی کہ صاحب مصحبی نے ازراہ اختصار حدیث کے ساتھ سند کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اختصار آ جائے، لیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے احادیث کی اسانید نہیں ہے لہذا یہ موضوعات ہے. یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے جواب دینے کے لیے میں نے مشکات لکھی اور مصحبی کے ہر حدیث سے آگے اس کی سند کا ذکر کیا. اب بات سمجھ. دوسرا باعث یہ تھا کہ صاحب مصحبی نے ایک حدیث نقل کی انما الاعمال بالنیات، اور حوالے نہیں دیا کہ میں نے کس کتاب سے نقل کی، کس کتاب سے نقل. تو لوگ اعتراض کرتے تھے یہ حدیث تو صاحب مصحبی نے پیٹ سے نکالے ہیں، یہ تو کسی اور کتاب میں ہے نہیں. تو میں نے یہ کیا کہ ہر حدیث کے آخر میں حوالہ دیا، رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ مسلم، رواہ ابن ماجہ، رواہ الدارمی، رواہ دار قطنی، میں نے حوالہ دے دیا تاکہ لوگوں کا اعتراض. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے شوق و مصحبی کے اندر سے، ایک اولی حدیث میں ایک آخری حدیث میں. اولی حدیث کا شوقم یہ تھا کہ اس میں سند کا ذکر نہیں تھا تو میں نے سند ذکر کیا، اور آخری حدیث کا شوقم یہ تھا کہ اس میں حوالہ نہیں تھا تو میں نے. اب بات سمجھ میں سن. ولما سلك رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب چلا تھا صاحب مصحبی اللہ سے راضی ہو، کس پر چلا تھا؟ طریق الاختصار، اختصار کے راستے پر، اختصار کا راستہ کیا تھا. وحذف الاسانید، کہ اس نے متونی حدیث سے اسانید کو حذف کیا تھا. نتکلم فیہ بعض النقاد، تو اعتراض کیا صاحب مصحبی اور اس کی کتاب مصحبی پر بعض النقاد بعض معترضین نے. بات سمجھ میں. اب صاحب مشکات کہتے ہیں وہ معترض لوگ بھی متاثر تھے. کیوں؟ اگرچہ صاحب مصحبی نے سند ذکر نہیں کیا لیکن صاحب مصحبی خود ایک سند ہے، جب یہ حدیث کو نقل کرتا ہے تو چاہیے کہ لوگ سن کر مان لے کہ اتنا بڑا آدمی ایک حدیث کو نقل کرتا ہے، لیکن تعصب ایسا ہے کہ نیکوں کو بھی معاف نہیں کرتا. وہ انکار نقل ہو، اگرچہ صاحب مصحبی کا نقل اس حدیث کے لیے اور حال یہ ہے کہ صاحب مصحبی سے خاص سے ہے، تو یہ نقل کر اسناد، اسناد ذکر کرنے کی مترادف ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ صاحب مصحبی اگرچہ ثقات میں سے ہے لیکن ایک حدیث ہے بغیر سند کے اور ایک حدیث ہے مع سند کے، اولا کون سا طریقہ؟ یہ معنی ہے ولیکن لیس ما، نہیں ہے وہ حدیث فیہ اعلام جس میں سند کا ذکر ہو، کر اخبار اس حدیث کی طرح جس میں ترک سند ہو. ٹھیک ہے، دوسری وجہ اس نے ذکر نہیں کی. یہ تو اول کتاب کا قصور، متن کا قصور ہے، آخر کا قصور کیا؟ حوالہ نہیں دیا کہ حدیث میں نے کس کتاب سے نقل کی. ساری مشکات نے حوالہ نہیں دیا رواہ البخاری رواہ مسلم. فاستغفرت اللہ، میں نے اللہ سے استخارہ کیا یعنی اللہ سے طلب خیر کی. واستوفقت منہ، اور میں نے خدا سے توفیق مانگی. نفعلمت ما اغفلت، میں نے ذکر کیا وہ سند جس کو صاحب مصابی نے تھر کیا تھا. فَأَوْدَاتُ كُلَّ حَدِيثِ مِنْهُ فِي مَقَرِّهِ, اور ہر حدیث میں نے وضع کی اپنے باب میں. یعنی صحیح مصابی نے جو حدیث جس باب میں ذکر کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں, بلکہ امام بخاری نے جس حدیث کو جس باب میں ذکر کی میں نے اس حدیث کو بخاری والی باب میں نقل کی. اسی طرح امام مسلم کے باب میں, دارمی کی باب میں, ترمیزی کے باب میں, کما رواہ الائمۃ المتقنون, جیسے اس حدیث کو نقل کیا ان ائمہ حدیث نے جو ماہر فی العلم ہے اور ثقات ہے اور راسخین ہے, جیسے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری. یعنی بخاری نے جس حدیث کو جس باب میں نقل کی میں نے وہ بھی نقل کی. لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور, یہ امام بخاری نے نقل کی کتاب طہارت میں, میں نے بھی اس حدیث کو نقل کی. اور کیسے نقل کی؟ ابو الحسین مسلم ابن حجر خشیری نے, یہ امام مسلم ہے. اور کیسے نقل کی؟ ابی عبداللہ مالک ابن انس اسبہی نے, یہ امام مالک ہے, مذہب کا امام ہے. اور جیسے ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی اس نے نقل کی, جیسے ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل شیبانی نے نقل کی, جیسے ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ترمیزی نے ترمیزی میں نقل کی, جیسے ابو داود افغانی نے نقل کی, سلیمان ابن اشعث سجستانی نے نقل کی, ابی عبد الرحمن احمد ابن شعیب نسائی, یہ نسائی کتاب نقل کی, ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ الحزینی ابن ماجہ نے نقل کی, وابی محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی, اس نے کتاب دارمی لکھی ہے. اس نے جو حدیث اپنے باب میں نقل کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں نقل کی. ابو الحسن علی ابن عمر دار قطنی, یہ دار قطنی دو جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے, اس نے جس حدیث کو جس باب میں نقل کی میں نے اس حدیث کو اسی باب میں نقل کی. ابی بکر احمد ابن حسین البیہقی, یہ نو جلدوں میں حدیث کی کتاب بیہقی, اس نے جو روایت جس باب میں نقل کی میں نے اس روایت کو اسی باب میں نقل کی. ابی الحسن رضی ابن معاویہ العبدری وغیرہم. اب ایک تو یہ شیوخ ہے اور ایک غیرہم ہے. مصنف کہتے ہیں جو معتمد شیوخ میں نے ذکر کی, وغیرہم جو علاوہ ہے قلیل ما ہوا, وہ غیر بہت کم ہے, بہت اکثر میں حدیث ان سے نقل کروں. وَإِنِّي